الباب الثلاثون باب الشفاعة شفاعت کا بیان من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها اللہ تعالی نے فرمایا جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب متفق عليه وفي رواية ما شاء حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکاء مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو تمہیں بھی اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے بخاری و مسلم اور ایک روایت میں ہے جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قصة بریرة وزوجها قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بریرہ رضی اللہ عنہا اور اس کے خاوند کے قصے میں منقول ہے کہ اس سے یعنی بریرہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس سے یعنی مغیث سے رجوع کر لے تو اچھا ہے اس نے کہا کیا آپ رجوع کرنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں تو صرف سفارش کرتا ہوں اس نے کہا مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے بخاری